DJ Deszczu, prosto, prosto, prosto, prosto. THS, Tuja, Rome. Masz tu i słuchaj, bieś to i turlaj. Delektuj się tym, jakbyś zajebał bucha. THS to z getta nuta, to prawdziwa gadka z podwórka. Masz tu i słuchaj, bieś to i turlaj. Delektuj się tym, jakbyś zajebał bucha. THS to z getta nuta, to prawdziwa gadka z podwórka. Masz też tu, nie mów nikomu. Siądź wygodnie na fotelu w domu. Wrzuć tą płytę do magnetofonu. Potężnie się nastuka i słuchaj tego bitu. Daj konkretnie po uszach bez kitu. To towar z pierwszej ręki, nie dla każdego dostępny. Na ulicy u chłopaków spod lady. Jeśli masz układy, my mamy to co trzeba. Wena, uliczna poezja, liryka chodnika. Słyszysz w głośnikach, na rewirach usie, na blokach. Ten rap, który tak bardzo kocham, klej się jak zocha. To prawdziwa gadka z podwórka. W 16 taktach, zwięzła i krótka. Kolonię zapierdol bucha. Aż cię zabolą płuca. Na tym mixtape deszcza. Dziś napierdalam rap prosto do twego ucha. THS, Suja, Romek. Masz tu i słuchaj, bieś to i turlaj. Delektuj się tym, jakbyś zajebał bucha. THS to z getta nuta, to prawdziwa gadka z podwórka. Masz tu i słuchaj, bierz to i turlaj. Delektuj się tym, jakbyś zajebał bucha. THS to z getta nuta, to prawdziwa gadka z podwórka. Tutaj Roman od THS-u, zajezdni prosto, bez stresu rzucam tych kilka wersów, THS klika. Przesłuchaj, testuj, idę do przodu, aby nie zostać w miejscu. Gramy prawdziwy rap z Sują, mamy go w sercu. Nie lada gratka dla koneserów, z podwórka gadka, bez owijania do twego ucha. Rap napierdalam, zostawiam ślad po sobie tobie. Noce i dnie, godziny w studiu, przy mikrofonie, na horyzoncie. W zasięgu cel, którego dopnę i niedowiarką zamkniemy mordę. Niebawem dotrze, jak mixtape deszcza. Materiał, który zabije leszcza. Tymczasem kończę, muszę się streszczać. Na spokój powiem, nie będę wrzeszczał. THS prosto, już dziś obwieszczam. Masz tu i słuchaj, bieś to i turlaj. Delektuj się tym, jakbyś zajebał bucha. THS to z getta nuta, to prawdziwa gadka z podwórka. Masz tu i słuchaj, bierz to i turlaj. Delektuj się tym, jakbyś zajebał bucha. THS to z getta nuta, to prawdziwa gadka z podwórka.